osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium do bezlinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Mimo dymisji Jarosława Gowina rząd Zjednoczonej Prawicy będzie nadal funkcjonował, mówi rzecznik rządu. Wiele milionów Polaków skorzysta na zasadach podatkowych w Polskim Ładzie, powiedział wiceminister finansów. Polscy strażacy w Grecji zostali skierowani do gaszenia pożarów na wyspie Ewia. Większość posłów Porozumienia wspiera rząd, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia rzecznik rządu. Piotr Miller jest przekonany, że mimo dymisji Jarosława Gowina rząd Zjednoczonej Prawicy będzie nadal funkcjonował. Gdy była podpisywana umowa koalicyjna, partia Porozumienie miała blisko 20 parlamentarzystów. Dzisiaj z Jarosławem Gowinem, z tego co widać, jest zaledwie kilku, więc pytanie tak naprawdę, kto reprezentuje w tej chwili partię Porozumienie. Mam wrażenie, że jednak większość posłów, znaczy nie wrażenie, tylko pewność, większość posłów, którzy na początku byli w Porozumieniu, w tej chwili już wspiera rząd Zjednoczonej Prawicy, albo Porozumienia, albo już bezpośrednio nawet spoza, bo odeszli z jego partii. Zjednoczona Prawica ma większość w Sejmie, pokazywały to ostatnie wota nieufności, mówił w Trójce Norbert Kaczmarczyk z Solidarnej Polski. Natomiast koalicja celowa będzie trwała do końca tej kadencji parlamentu, dodał poseł. Czyli to będą koalicje, często ustawa za ustawę, też pokazał Paweł Kukiz poprzez tą koalicję teraz z Jarosławem Kaczyńskim, że oczywiście będzie realizował postulaty Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, ale on też chce w zamian coś, czyli ustawę antykorupcyjną, sędziów pokoju. Oczywiście dla demokracji być może to dobrze, ale czy dla sprawnego rządzenia będzie na pewno trudniej, bo będzie to wszystko się wydłużać. Premier Mateusz Morawiecki skierował do prezydenta Andrzeja Dudy wniosek o odwołanie Jarosława Gowina ze stanowiska wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Dziś władze Porozumienia zdecydują, jak będzie dalej wyglądała współpraca tego ugrupowania z resztą Zjednoczonej Prawicy. Wiele milionów Polaków skorzysta na zasadach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister finansów. Zarówno podwyższenie kwoty wolnej od podatku, jak i przesunięcie drugiego progu doprowadzi do znaczących zmian, na którym skorzystają trzy grupy podatników, mówił Jan Sarnowski. Po pierwsze, mało zarabiający pracownicy, ci, którzy zarabiają pensję pomiędzy minimalną a średnią, będzie to również dla nich bardzo ważnym impulsem do podjęcia pracy, ale również do tego, żeby nie pobierać części wynagrodzenia na czarno. Druga kategoria to są pracownicy zarabiający do 2,5 średniej krajowej. Trzecia, taka grupa, która bardzo skorzysta na zmian, to są emeryci. Aż 2/3 emerytów przestanie w ogóle płacić podatek dochodowy. Pakiety ustaw związane z Polskim Ładem mają trafić do parlamentu we wrześniu. Polscy strażacy rozpoczynają dziś swoją pracę w Grecji. Będą działać głównie na wyspie Ewia, gdzie lasy płoną w kilkudziesięciu miejscach. Obszar działania naszych ludzi jest bardzo duży, mówi szef polskiej misji Michał Langner. Rozciąga się od miejscowości Istieja, to jest północno-wschodnia część wyspy Ewia, aż w głąb do tej centralnej części, było około 50 takich miejsc, gdzie pojedyncze ogniska pożaru buchały. Obszar działań jest bardzo rozległy i nie jest ograniczony tylko do jakichś konkretnych miejscowości. Lokalizacji jest kilkanaście, kilkadziesiąt. Nasi strażacy i policjanci pomagają też w walce z pożarami w Turcji. Wczoraj ze śmigłowca Black Hawk dokonali 50 zrzutów wody, mówi Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Są to działania, które są koordynowane przez służby tureckie, czyli przez AFAD, odpowiedni naszego takiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bądź też zarządzania kryzysowego. Natomiast na pokładzie za każdym razem znajduje się przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa, który udziela fachowych wskazówek, bądź też wskazuje miejsca, które w pierwszej kolejności powinny zostać ugaszone. Tymczasem rekordowe upały spodziewane są dziś i jutro we Włoszech. Stan najwyższego zagrożenia ogłoszono w 8 miastach, w tym Palermo, Bari i w Rzymie. Tydzień największych od kilkunastu lat upałów, spowodowany potężnym wyżem znad Afryki, który synoptycy nazwali Lucyferem, rozpoczął się wczoraj. Na Sycylii zanotowano temperaturę powyżej 44 stopni. W Rzymie było 37. Dziś i jutro temperatura ma się podnieść o kilka stopni. Na Sycylii w kilku miejscach ma się zbliżyć do 50. Stowarzyszenie Rolników alarmuje, że na południu kraju upały mogą zniszczyć ponad 30% upraw pomidorów, papryki i arbuzów. Ogłoszono najwyższy stan zagrożenia pożarowego. W Kalabrii płoną lasy Parku Narodowego Aspromonte, który znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Straż Pożarna walczy z ogniem na Sardynii i Sycylii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Piłkarski mistrz Polski znów nie zagra w Lidze Mistrzów. W trzeciej rundzie eliminacji Legię Warszawa z rozgrywek wypchnęło Dinamo Zagrzeb. Po remisie po 1 w Chorwacji Dinamo pokonało Legię przy Łazienkowskiej 1-0. Rywala komplementował trener Czesław Michniewicz. Zespół z Dinama dobrze się bronił, wyprowadzał groźne kontrataki. Było widać doświadczenie Dinama. Tu zagrali pod faul, tutaj troszeczkę dłużej przeciągnęli stały fragment gry i tym nas wybijali z uderzenia. Końcówka jeszcze dawała nam nadzieję. Mieliśmy rzut wolny, po którym znowu Mateusz Wieteska minimalnie przestrzelił obok słupka. Nie była to łatwa pozycja i tak się ten mecz skończył. Przegraliśmy walkę o nasze marzenia, bo naszym marzeniem było, żeby zagrać w Lidze Mistrzów. Niewiele zabrakło, ale to jest zarazem wiele. Jedna bramka to jest mało i dużo. Najtrudniej wygrać 1-0. Dynamo pokazała swoją dojrzałość, doświadczenie. Piłkarze Legii nie kończą przygody z pucharami. Teraz zagrają fazę grupową Ligi Europy z wyżej notowaną Slawią Praga. Na wypadek niepowodzenia jest ono bardzo realne. Na pocieszenie zagrają w europejskich rozgrywkach trzeciej kategorii w Lidze Konferencji. Zostajemy przy piłce. Potwierdziły się przypuszczenia, że Leo Messi będzie zawodnikiem Paris Saint-Germain. Wczoraj parafował 2-letnią umowę i wybrał sobie koszulkę z numerem 30. Potwierdziła się też data i miejsce gali UFC w MMA, podczas której walką wieczoru będzie pojedynek Jana Błachowicza w obronie tytułu mistrza świata w kategorii półciężkiej. Jego przeciwnikiem będzie Brazylijczyk Glover Teixeira. Na tej samej gali do oktagonu wejdą dwaj inni Polacy, Marcin Tybura i Michał Oleksiejczuk. W kraju drugi etap kolarskiego Tour de Pologne z Zamościa do Przemyśla wygrał Portugalczyk João Almeida i został nowym liderem wyścigu. Michał Kwiatkowski był czwarty. Czwartą lokatę zajmuje także w klasyfikacji generalnej. Dziś kolarze przejadą 226 km z Sanoka do Rzeszowa. Kończymy tenisem. Łukasz Kubot lepszy w polskim meczu deblowym. W pierwszej rundzie prestiżowego turnieju ATP w Toronto w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo ograł Huberta Hurkacza i Włocha Janika Zinera w dwóch setach 7-5 i 6-4. Jeszcze dwa tygodnie temu Łukasz Kubot i Hubert Hurkacz grali wspólnie na igrzyskach. Teraz w pierwszej rundzie stanęli po przeciwnej stronie siatki. O wygranej bardziej doświadczonej pary zdecydował pierwszy set. Duet Hurkacz-Sinner prowadzi w nim już 5-2 i miał aż 4 piłki setowe. Jednak kolejnych 5 gemów wygrali ich przeciwnicy. Pojedynek ten trwał 81 minut, a w drugiej partii o wygranej również zdecydowało większe doświadczenie Kubota i Melo. Przed Hurkaczem teraz rywalizacja w singlu. Polak jest rozstawiony z siódemką. W drugiej rundzie dzisiaj w Toronto Hurkacz zagra z Japończykiem Kei Nishikorim. Będę dawał siłę wszystko i mam nadzieję, że uda mi się tutaj wygrać kilka meczów. Dziękuję wszystkim za wsparcie i trzymajcie kciuki. To trzeci pojedynek obu tenisistów. Wcześniej jeszcze dwa wygrał nasz zawodnik. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Ta korespondencja kończy Sport o poranku. Kolejny serwis po 17. Pogodnie na zachodzie Polski, w innych regionach może się chmurzyć i przelotnie padać. Miejscami spodziewane są burze, głównie na północy i wschodzie. Termometry pokażą od 21 stopni w Gdańsku i Suwałkach do 26 w Rzeszowie. W Warszawie, Łodzi i Poznaniu dziś maksymalnie 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Zaszczep się i otwórz drzwi do kawiarni pełnej gwaru i ploteczek. Do siłowni, w której pozbędziesz się stresu i kilogramów. I drzwi do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. W Carrefourze ceny dla każdego, więc lato ma całego. Ćwiartka polskiego kurczaka tylko 3,49 za kilogram. A kawa mielona Jakobs Kronung lub Barista Editions jedynie 15,99 za opakowanie. Oferta ważna do 14 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry Państwu. Elżbieta Malinowska, Radosław Wojtas, a ja nazywam się Marta Piesecka. Witamy serdecznie i zapraszamy na 2 godziny spędzone z Trójką przed południem. A skoro z nami spędzacie Państwo czas, to musicie wiedzieć, że dzisiaj jest Dzień Konserwatora Zabytków. A skoro tak, no to porozmawiamy z wojewódzkim konserwatorem zabytków i udamy się na wschód Polski. Przeniesiemy się także do Wałbrzycha, gdzie odkryjemy kilka atrakcji zaplanowanych na ten weekend i opowiemy o tym, dlaczego warto zwiedzić m.in. Zamek Książ. Program trzeci Polskiego Radia. gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Budzi lęk, przez palce płynie czas. To nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Czekam na ten znak, zawrócę, rzeki biegnie, zatrzyma mnie strach. Odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć. Przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia. Czas, wspomnij o mnie w swoich Jest 9:18, a więc czas na to, aby Raf Uzar i Piotr Firan zaserwowali Państwu poranną dawkę angielskiego w Bed and Breakfast. Don't look back in anger. Oasis. This is a strange song because it's full of metaphors, full of strange words, skojarzenia. Slip inside the eye of your mind. Wejdź w taki kor umysłu, the eye of the mind. That's albo right. Przez oko się wśliznij do mojego umysłu. Przez, do serca umysłu, if you like, do środka. Don't you know, you might find a better place to play. Wiesz, możesz znaleźć lepsze miejsce na swoje rozgrywki. So it's kind of like, musisz wejść w umysł. Mm. Być introwertykiem może. You said that you'd never been, but all the things that you've seen slowly fade away. Mówiłaś, że nie byłaś, ale wszystko, co widziałaś, znika powoli i przemija. Very strange. So it's kind of somebody's thinking, somebody's contemplating, filozofuje, co by było. So I start a revolution from my bed. Rozpocząłem od siebie. Yes. Zmiany. Step outside, trzeba wyjść. Mm. Summertime's in bloom. Lato rozkwita, wyjdźmy na zewnątrz. Trzeba wyjść, exactly. A nie myśleć, pogrążać się w tym myśleniu na temat drugiej osoby i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie rozwiązać tej sytuacji. So, jest taka dyskusja, czy mam siedzieć w domu, myśleć, czy mam wyjść. Take that look from your face. Zmień minę. Po prostu. Nie bądź takim smutasem. Zdejmij, tak? Nie, ściągnij. Ściągnij tą minę. Take me to the place where you go. Zabierz mnie do miejsca, gdzie ty chodzisz. Where nobody knows if it's night or day. Gdzie nikt nie wie, czy jest dzień, czy noc. Yeah. Please, i teraz takie rock'n'rollowe, please don't put your life in the hands of a rock'n'roll band. Ojej, wiadomo, z czego słyną zespoły rock'n'rollowe, więc nie składajmy naszego depozytu, naszego serca w ręce tychże zmierzchów, którzy po koncertach trwonią. Robią swoje. Because, i tu jest właśnie końcówka, because they'll throw it all away. Bo wszystko wyrzucą, zmarnują, pójdzie w niwecz. Don't look back in anger. Oasis. The brains I had went to my head.

Dzisiaj jest Dzień Konserwatora Zabytków, już o tym mówiliśmy. No i nie mogło zabraknąć na naszej antenie przedstawiciela tej profesji. Moim i Państwa gościem jest podlaski wojewódzki konserwator zabytków, czyli pani profesor Małgorzata Dajnowicz. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzień konserwatora, więc powinnam zacząć od życzeń dla pani profesor. Czego mogłabym życzyć osobie, która wykonuje zawód konserwatora? No i jaka cecha się przydaje podczas wykonywania tej profesji? Przede wszystkim, szanowna pani, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Ja to traktuję tak, że jest to jedna z form upowszechniania wiedzy o zabytkach, co jest bardzo istotną częścią pracy konserwatora. A tak wracając już do pytania, najważniejszą chyba cechą jest zrozumienie, miłość do dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa zabytkowego, naszego narodowego i w ogóle do przyszłości i śladów tych przeszłości, czyli po prostu zabytków ruchomych, nieruchomych, czyli tych obiektów, które widzimy gołym okiem jeżdżąc po Polsce czy po Podlasiu, ale także tych, które gdzieś są wewnątrz tych obiektów zabytkowych, czyli obiektów ruchomych, czyli powiedzmy na przykład obrazów pięknych zabytkowych. Tak pokrótce. Pani profesor jest wojewódzkim konserwatorem zabytków na Podlasiu. Jak wygląda praca w tak wielokulturowym przecież miejscu? Tutaj splatają się ze sobą różne wyznania, religie, kultury. Jak można wszystko pogodzić, a jednocześnie scalić ze sobą? Jestem konserwatorem wojewódzkim, powiem tak oczywiście subiektywnie, najpiękniejszego województwa w Polsce, ponieważ pod względem takiego złożonego krajobrazu kulturowego, narodowościowo-wyznaniowego, również zabytkowego, jest to niezwykle piękne miejsce. Dodam, że z pięknymi jeszcze, powiedzmy, obszarami przyrodniczymi. To wszystko stanowi jedną całość, stanowi o tej wyjątkowości tego województwa podlaskiego. Mamy tu z jednej strony Suwalszczyznę, zupełnie inną architekturę, nawiązującą również bardzo wyraźnie, powiedzmy, do wpływów z Wilna. Mamy również obszary pogranicza polsko-białoruskiego z pięknymi, zabytkowymi, drewnianymi cerkwiami. czyli to wyznanie prawosławne, nam się wyświetla. Mamy również Mazowsze, czy część Mazowsza, to ziemia łomżyńska i piękne chociażby dwory, czy dworki drobnoszlacheckie. Mamy również zabudowę miejską, przykładem Białystok i jeszcze pozostałości po dzielnicy Drewnianej Bojary. Wprawdzie nie mamy wiele takich obiektów okazałych jak na Śląsku czy na zachodzie Polski, ale mamy za to strukturę zabytkową drewnianą, bardzo urykliwą, połączoną z przyrodą, a także mamy wpisy do rejestru, czyli chronimy również zabytki przyrodnicze, przykładem Aleja Jabrowska w Białowieży. A Pani prywatnym zdaniem, jaki obiekt jest wart uwagi, jeśli chodzi o turystę, który pierwszy raz przyjechał na Podlasie? Ja myślę, że naszym takim sztandarowym obiektem, który warto, od którego warto zacząć, jest oczywiście Pałac Branickich, to jest serce województwa podlaskiego, to jest Białystok, piękny, okazały, wprawdzie odbudowany, bo zniszczony po wojnie pałac. A myślę, że gdybym przyjechała na Podlasie z innego końca Polski, to chciałabym poznać ten obszar w Pigułce, a więc wybrałabym się pewnie na pogranicza, czyli chciałabym poznać strukturę, tkankę drewnianą, bo to jest jedna z takich ważnych cech zabytkowych województwa podlaskiego. Też bardzo drogocenna. Bardzo drogocenna. Niestety też nie tak trwała jak chociażby struktura zamków, które są w innych obszarach Polski. Dlatego bardzo, bardzo osobiście staram się angażować w ochronę właśnie tego dziedzictwa drewnianego. I to myślę, że taką złożoność kulturową można by było rozpoznać właśnie mieszając od północy na południe pograniczem województwa podlaskiego, także w całym województwie podlaskim mielibyśmy tutaj w Pigułce. I to wszystko na Podlasiu można zobaczyć, zwiedzić, o czym profesor Małgorzata Dajnowicz na naszej antenie. Już za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę. Ostatnio popularna jest dyskusja na temat tak zwanych betonowych rynków. Na terenie całego kraju są przeprowadzane rewitalizacje, po których często zazielenione place w centrum miast zastępowane są betonowymi kamiennymi. Takim przykładem dość konkretnym może być miasto Kutno. Z nami jest profesor Małgorzata Dajnowicz, podlaski wojewódzki konserwator zabytków. Jak z pani profesor perspektywy wyglądają takie rynki, na których brakuje drzew i zieleni? Z mojej perspektywy wygląda to dosyć fatalnie, natomiast oczywiście była taka tendencja jeszcze parę lat temu, aby place rynkowe zupełnie były pozbawione zieleni. Był to błąd, dlatego że jest to absolutnie niezgodne też z naszą tradycją taką, która występowała w dwudziestoleciu międzywojennym, a nawet w okresie powojennym właśnie na tego typu przestrzeniach. Poza tym ona nie ma absolutnie waloru praktycznego, dlatego że wsłuchując się w głos mieszkańców, należy wyraźnie odczytać, że również mieszkańcy oczekują zieleni, tlenu w tych dużych aglomeracjach miejskich. W związku z tym na tych placach miejskich, czy właśnie w centrach miast powinno być więcej zieleni. Oczywiście mówimy tutaj o obszarze zabytkowym, o krajobrazie kulturowym i w związku z tym z dbałością przyglądamy się, dbamy o to, aby zieleń zabytkowa na rynkach się znalazła. Przykładem chociażby z mojego podwórka jest Łomża. W tej chwili skończyliśmy już etapy zatwierdzania projektu dotyczącego właśnie rewitalizacji rynku w Łomży i tam znajdzie się zieleń zabytkowa o parametrach dosyć takich, powiedziałabym, przyjaznych dla środowiska i dla społeczności Łomży. Mamy też świadomość tego, że wiele pieniędzy z Unii Europejskiej zostało już przeznaczone na te rynki, które zostały, no, trzeba tutaj powiedzieć konkretnie, zamurowane. Czy są możliwe tak zwane liftingi tych placów, które już przeszły wcześniej rewitalizację? Mówię tu na przykład o nasadzeniu większych drzew i wkomponowaniu ich do tego, co już zostało stworzone. Myślę, że korekty zawsze i na różnym etapie są możliwe, zwłaszcza jeżeli te korekty przynoszą dużo korzyści pod względem jakby właśnie krajobrazu tego kulturowo-przyrodniczego, jak i samej funkcjonalności. Mówimy tutaj o nasadzeniach głównie, myślę, bliskich nam wszystkim, czyli tradycyjnych, naturalnych, jednocześnie ekologicznych, prawda? Też i materiałach, które tam występują, oprócz zieleni właśnie na tych rynkach, ale przede wszystkim wojewódzki konserwator zabytków również jakby jest otwarty na różnego rodzaju porady, porady wręcz instruktażowe, jak takie rynki mają wyglądać. Czynimy kwerendy, pomagamy właśnie w planowaniu tego rodzaju przestrzeni. Ale generalnie jestem absolutnie za zielenią, za gatunkami bliskimi, tradycyjnymi, dużymi, kolokwialnie rzecz ujmując, drzewami, a nie malutkimi nasadzeniami, które właściwie przede wszystkim są i obcym elementem dla naszego krajobrazu miejskiego, ale także są absolutnie niefunkcjonalne. Tutaj wśród architektów, którzy zaprojektowali takie przestrzenie, pojawia się takie tłumaczenie, że w średniowieczu w tym miejscu nie było drzew, a więc wracamy do tych czasów i zieleń z placu usuwamy. Jak pani profesor odniesie się do tych argumentów? Ja myślę, że to nie jest argument do końca uzasadniony, dlatego że rynki i dzisiaj przestrzenie miejskie rynków nie są średniowieczne. Mamy wymogi cywilizacyjne, które na szczęście są, prawda? Te rynki i tak wyglądają inaczej niż w średniowieczu i nie będziemy ich stylizować na czas średniowiecza, a właściwie dostosowywać do wymogów współczesności. W związku z tym myślę, że tak daleko bym nie sięgała, ale chociażby ta tradycja polska, która została wypracowana 100 lat temu, 50 lat temu, naprawdę jest w tej chwili bardzo dobra do naśladowania. Także sięgnijmy może nie do średniowiecza, ale do dwudziestolecia międzywojennego. No i pamiętajmy, drodzy Państwo, że wycinając drzewa pozbawiamy miasta cienia, piękna natury, no i w takich miejscach po prostu trudno jest choćby spotkać się latem, no bo na betonie w upale nie usiądziemy, no i nie porozmawiamy tak jak my teraz. Dziękujemy bardzo. Z nami była profesor Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Sapeł. Dziękuję bardzo i pozdrawiam z urokliwego Podlasia. Och, do usłyszenia i być może do zobaczenia. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, szlaba ma. A teraz wieści ze świata ekonomii przed nami. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do informatora ekonomicznego. Czas w Trójce na przegląd ważnych wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych i finansowych. Wiceminister finansów Jan Sarnowski powiedział, że na zasadach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie skorzysta wiele milionów Polaków. Gość Polskiego Radia 24 wyjaśnił, że zarówno podwyższenie kwoty wolnej od podatku, jak i przesunięcie drugiego progu podatkowego doprowadzi do znaczących zmian w tym zakresie. Zdaniem wiceministra Jana Sarnowskiego skorzystają trzy grupy podatników. Po pierwsze, mało zarabiający pracownicy, ci, którzy zarabiają pensje pomiędzy minimalną a średnią. Będzie to również dla nich bardzo ważnym impulsem do podjęcia pracy, ale również do tego, żeby nie pobierać części wynagrodzenia na czarno. Druga kategoria to są pracownicy zarabiający do 2,5 średniej krajowej. Trzecia, taka grupa, która bardzo skorzysta na zmian, to są emeryci. Aż 2/3 emerytów przestanie w ogóle płacić podatek dochodowy. Wiceminister finansów przyznał, że lepiej zarabiający przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z fiskusem liniowo, mogą po zmianach zapłacić wyższy podatek. Zachęcił jednocześnie do przejścia na stawkę progresywną, która pozwoli zmniejszyć należność. Pakiety ustaw związane z Polskim Ładem mają trafić pod obrady parlamentu we wrześniu. Ropa na giełdzie paliw w Nowym Jorku nieznacznie tanieje po zwyżce cen na zakończenie poprzedniej sesji, najmocniejszej od niemal 3 tygodni. Spadły amerykańskie zapasy tego surowca, ale to nie wzmacnia odbicia notowań, informują maklerzy. Ropa Brent w dostawach na październik na giełdzie paliw w Londynie jest wyceniana po $70.49 za baryłkę, niżej o 0,2%. W ciągu pierwszej połowy tego roku ceny ropy wzrosły o ponad 50% w reakcji na silny wzrost zapotrzebowania na paliwa. Jednak pojawienie się wariantu Delta koronawirusa wpłynęło na wzrost rynkowych obaw o krótkoterminowe perspektywy popytu. Już jutro Międzynarodowa Agencja Energii i Organizacja Eksporterów Ropy Naftowej OPEC przedstawią swoje comiesięczne raporty o sytuacji na rynku paliw. Będzie to dla rynków wskazówka, jak poważnie te dwie organizacje traktują zagrożenie dla popytu na paliwa związane z rozprzestrzenianiem się wariantu Delta koronawirusa. Mieszkania są dziś o 10% droższe niż przed rokiem. W ciągu zaledwie ostatniego kwartału nowe mieszkania zdrożały o ponad 2%, a używane aż o 5,2%. Tak wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. Może to być efekt nadrabiania zaległości po 2020 roku, mówi Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. Nie powinno być zaskoczeniem, że bardzo wysoki popyt na nieruchomości przełożył się w ostatnich miesiącach na rosnące ceny. Wszystko to dzieje się dlatego, że chętnych do zakupu mieszkań jest więcej niż mieszkań dostępnych do sprzedaży. I choć deweloperzy próbują uzupełnić te braki, to nie sposób zrobić to z dnia na dzień. Problemem jest dziś zbyt mała podaż mieszkań. To jej wzmocnienie jest kluczem do zaspokojenia potrzeb Polaków. Po drugiej stronie rynku mamy za to rekordowy popyt. Bardzo dużo rodaków, korzystając z poprawiającej się koniunktury na rynku pracy, postanowiło kupić mieszkanie z wykorzystaniem najtańszego w historii kredytu hipotecznego. Mamy też do czynienia z rekordowym napływem gotówki do sektora mieszkaniowego. Ten drugi jest stymulowany faktem, że lokaty są niemal nieoprocentowane, a więc osoby posiadające odpowiednio duże oszczędności kupują mieszkania zamiast liczyć na rachityczne odsetki. Szczególnie w obliczu wzmożonej inflacji. W większości miast obserwowany jest dwucyfrowy wzrost cen względem sytuacji z drugiego kwartału 2020 roku. Co do zasady, w ostatnim czasie szybciej drożały mieszkania nowe niż używane. Chociaż ostatni kwartał pokazuje, że lokale z drugiej ręki zaczęły wyraźnie nadrabiać ten dystans. Teraz powiem o tym, co można przeczytać w prasie ekonomicznej. Rosnąca inflacja zwiększa oczekiwania podwyżek. Firmom borykającym się z niedoborem pracowników coraz trudniej będzie uniknąć wzrostu wynagrodzeń, szczególnie gdy presję na podwyżki zwiększają rosnące ceny. Przeczytamy na ekonomicznych stronach w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Tylko 10% pracodawców zadeklarowało w sierpniowym badaniu miesięcznego indeksu koniunktury opracowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego, że w planach na najbliższe 3 miesiące mają wzrost wynagrodzeń. Zdecydowana większość zamierza je utrzymać na obecnym poziomie, ale jak zwraca uwagę Andrzej Kubisiak, ekspert rynku pracy i zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego, wśród dużych firm plany podwyżek ma 16% badanych. To po części efekt tzw. niskiej bazy z 2020 roku, gdy w wielu firmach wynagrodzenia zmalały wskutek przestojów czy obniżonego wymiaru czasu pracy, ale i z powodu niedoborów kadrowych. W niedawnym badaniu agencji zatrudnienia Manpower Group narzekała na nie rekordowa grupa aż 81% ankietowanych firm. To wszystko, co przygotowałem na dziś. Zapraszam do informatora ekonomicznego już jutro na godzinę 9.50. Arkadiusz Rzekiert. Do usłyszenia. We'll be right back.